potrzeba nam. Smutni ludzie, zespół Happy Sad z nowej płyty Jakby nie było jutra. Nad albumem grupa pracowała od lutego wraz z Marcinem Borsem i podobno już w październiku w okolicach 20 płyta powinna się pojawić na rynku z lekkim obsuwem, bo miała być we wrześniu. Także zobaczymy, ale życzymy wszystkiego dobrego. Zapowiada się ciekawie. Jeszcze jedna nowa płyta. Zespół też znany od lat. Trzeci album grupy Carrion też jest z nami, a przed nami specjalna wersja piosenki Mowa Cieni. Wpuszczam ciemność przez swe okno, wilgoć płynie z nią. Nie umniejszam twego zdania, leczy mnie twój głos. Więc zawsze przychodź, kiedy tylko chcesz. Nie zamykam drzwi, ten dom oddychał tobą, kiedy ja wciąż myliłem dni. Białych ścian meble wciąż skrzypią w rytmie dawnych chwil. Nie uciszę ich, chowają litość, którą tylko ty potrafiłaś znieść. Lecz pośród tych ciemności oczy błyszczą się. Chcą zmienić wspomnienie. Znikną z podłóg butów szramy, ślady kłótni z szyb. Więc zawsze przychodź, kiedy tylko chcesz. Nie zamykam drzwi, ten dom oddychał tobą, kiedy ja wciąż myli. Zespół Carrion z nowej płyty Dla Idei, płyta trzecia, ale pierwsza nagrana z nowym wokalistą. W Warszawie trwa Ruprege Festival, co prawda nie jest to już ten festiwal co przed laty, bo dominuje to muzyka reggae, nie ma pan kroka. Zresztą czasy się zmieniają, więc za każdym razem jest inaczej. W tym roku, podobnie jak rok temu, przed Pałacem Kultury w Namiocie, wśród gwiazd, między innymi artysta, który za chwilę w Myśliwieckiej, czyli Damian Cyjonfam. Przez co nikt na zakończenia sprawy. Wyjaśnij wszystko, odpowiedź na pytanie, czy będziesz miał odwagę i po ich stronie staniesz. Wsparcie, daj im wsparcie, coraz bliżej jest decydujące starcie. Podnieś głos, kiedy krzywdzą człowieka, traci ten, co nie działa, tylko czeka. Nie, nie, nie. Co należy, wygra tylko ten, co wierzy. Demokracji, która ludzi nie słucha, dosyć ciasnych poglądów, imperium rządów, dosyć niesprawiedliwych sądów. Nie płacz, matko, nad losem, dobrą wieść ci przynoszę. Dzieci rosną świadome, to one wkrótce zajmą się domem. Posłuchaj opowieści. Posłuchaj opowieści. Damian Syjon Fam i piosenka Syrena. Autentyczna opowieść o Skłocie. Jeszcze jedno nagranie bardzo nowe, właściwie podobno przedpremierowe wręcz. Kasia Stankiewicz też za moment będzie miała nową płytę. Someday someday I want you to know. Everyone's step is a thrilling of favorite game. Dancing with Balloons to była Kasia Stankiewicz. A za chwilę zapowiadana rozmowa z Karoliną Czarnecką. Miałam dobrą podróż, ale z przyjęcia nie zjadłam kanapek od ciebie, mamo. Za szybą neony, na ulicy korki, na śmietniku leżą sobie kolorowe worki. Polskim busem przyjechałam, mamusiu, o świcie, a więc tu się zaczyna moje nowe życie. Niezjedzone kanapki, kebaby, stragany, miejskie oceany. Mamusiu, jak tu pięknie. Serce zaraz pęknie. Serce zaraz pęknie. O, pałace, busiki, wysiadają z nich słoiki. Jaka piękna ta Warszawa, będzie hajs i Lopisława. Szczęście na razy, na hali mirowskiej kwiaty, nowe wspaniałe światy. Szczęście na razy, na hali mirowskiej kwiaty, nowe wspaniałe światy. Mam biznesplan całkiem realny, chcę tylko pracy, miłości i kasy. Dworzec centralny, złote tarasy, wokoło powstają wciąż wieżowce nowe. Niech prowadzą mnie przez życie reklamy, reklamy, reklamy wielkoformatowe. Wokoło powstają wciąż wieżowce nowe, niech prowadzą mnie przez życie reklamy, reklamy, reklamy wielkoformatowe. Reklamy wielkoformatowe w mieście wolności. Mamo, wiesz, że byłam ostatnio na paradzie równości? Od pałace busiki, wysiadają z nich słoiki. Jaka piękna ta Warszawa, będzie hajs i Lopisława. Szczęście na raty, na hali mirowskiej kwiaty, nowe wspaniałe światy. Mamo, chociaż tempo życia mnie zabija, zakochałam się w tym mieście i to mi nie mija. Palma, tęcza, plac, epilet, trochę kasy mi się przyda. Uważaj, kochana, pisze SMS-a mama. Martwię się o ciebie, czy nie jesteś tam sama. Patrzaj w serce i serce miej, a gdy cierpisz, to się śmiej. Patrzaj w serce i serce miej, a gdy cierpisz, to się śmiej. Mama, tęsknię za tobą. Powiedz, czy jestem jeszcze sobą. W Trójce przy Myśliwieckiej 357 Karolina Czarnecka, córka, witam. Dzień dobry. Córka, twoja debiutancka płyta. Epka. Epka. Tak. 10 utworów, ale część z nich to takie, jak to ładnie by nazwali, hip-hopowcy skity. Ja to nazywam międzypiosenniki. Te międzypiosenniki bywają dosyć ostre. Tak. Momentami. No jest taki jeden. A, jeden jest, jeden, tak, tak, rzeczywiście, jedno słowo. Używasz jest jednego słowa, które należałoby w radiu wyciąć w trakcie. To prawda. Ale zaczęła się ostro, zaczęła się od Harry Koki i Haszu. Parę osób się przestraszyło tego chyba. Było sporo fanów, ale jak kiedyś zagraliśmy w radiu, to mówi, Jezu, takie rzeczy gracie. Tak? Bo te cztery słowa są dosyć szokujące i nieczęsto w mediach padają te słowa. Ja kiedy słuchałem tej epki, jak sama powiedziałaś, to takie miałem wrażenie, że powinna być dołączona do dużego formatu. Tak, dlaczego? Bo to troszkę takie opowieści reportażowe. Rzeczywiście, może rzeczywiście tak. Tak, jest to opowieść o dziewczynie, która przyjechała z małego miasta do dużego i wyśpiewuje, co tam się z nią dzieje. No więc właśnie. Ale to nie jest opowieść o tobie. Na pewno czerpię też ze swoich doświadczeń, ale no, nie jest to jeden do jednego opowieść o mnie. Aczkolwiek no, w jakimś sensie się z tą płytą i z tą dziewczyną też utożsamiam. Czy ta płyta to również część widowiska teatralnego? Starałam się. Starałam się, dlatego też te międzypiosenniki, czy skity, żeby była to jedna historia, żeby miała swój początek, rozwinięcie i puentę I na koncertach też staram się, żeby to było ujęte w ramy teatralne. Wynika to z tego, że po wystąpieniu na PPA i kiedy ta piosenka Herakota Hashira... Tak, rzeczywiście. Kiedy ta piosenka poszła w świat, zostałam troszeczkę tak sklasyfikowana jako piosenkarka, a jednak swoją przyszłość wiąże z aktorstwem głównie. I dlatego też pomyślałam sobie, że skorzystam z tego i będę działać też teatralnie na koncertach. O. To może teraz będą Mity Tiny. Utwór, który właściwie jest takim troszkę przewodnikiem po tej płycie, po tej opowieści. Jakbyś powiedziała słów parę o tym. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że tekst napisał Błażej Piotrowski, bo jest błąd na płycie, na wydruku niestety. Mm-hmm. I Błażej, bardzo cię przepraszam. Ale muzyka napisał Michał Siwak. Muzyka Michał Siwak, to się zgadza, tak. Mm-hmm. Jest napisane, że tekst napisał Michał Walczak, ale Michał Walczak napisał teksty do innych piosenek na tej płycie. I jeżeli chodzi o Mity Tiny, no to jest właśnie chyba kulminacja trochę tego zdarzenia w Warszawie. I gorące emocje Tiny i jej zmaganie się z miłością i ze światem. Tak mi się wydaje, że w tej piosence jest to zawarte. Karolina Czarnecka w Trójce, przypomnę, jest naszym gościem. Mity Tiny to nie ostatni utwór, który dzisiaj usłyszymy. Mity Tiny, Tiny, Mity. Wieczór będzie znakomity. Słowa, słówka i słóweczka. Znów odpina się bluzeczka. Pusta, pustka, pustka, pusta. On masuje Tiny usta. Pustka, pusta, pusta, pustka. On odkrywa, gdzie jej nóżka. Mity, mity, mity, mi. Miło, miły, miło mi. Mity, mity, mity, mi. Miłość, miłość, mi, mi. Mity, mity, mity, mi. Miło, miły, miło mi. Mity, mity, mity, mi. Miłość, miłość, mi, mi, mi. Tina sama już została. Za dnia nie jest tak wspaniała. Rozkosz wczoraj wspominała. Łza nie jedna poleciała. Nikt jej nie chce oprócz ciała. Więc łzy pudrem zamazała. Chociaż czuje się wciąż mała, to na wieczór gotów cała. Miłość w formie, miłość zła. Miłość w formie to nie ta. Miłość Tiny, miłość zła. Miłość Tiny to nie ta. Tina krzyczy, Tina łka. Nocna rozkosz to chwila. Taka miłość to nie ta. Pustka wieje z jej serca. Midość, midość, midość mi. Ja chcę miłość, miłość mi. Midość, midość, midość mi. Czułość, miłość, czułość mi. Midość, midość, midość mi. Ja chcę miłość, miłość mi. Midość, midość, midość mi. Czułość, miłość, czułość mi. Tina się wygina, Tina znana w miejskim gronie, już nie jeden słyszał o niej. Tina znana w męskim gronie, jak chcesz przygód, zgłoś się do niej. Tina szuka, droga nie ta, zamroczyła ją podnieta. W sercu Tiny pusta, pustka, na noc starczy jej rozpusta. W sercu Tiny pustka, pusta, zapłakana cała chustka. Nikt nie szepnie w Tiny łóżka. Ja chcę twego dziś serduszka. Mi, mi, miłość, ty ją daj. Mity, mity, tobie ja. Mi, mi, miłość, ty ją daj. Mity, mity, tobie ja. Mi, mi, miłość, ty ją daj. Mity, mity, tobie ja. Mi, mi, miłość, ty ją daj. Mity, mity, tobie ja. Ja. Tobie ja. Mity, mity, tobie ja. Powiedz, jak kompletowałaś ludzi, którzy pomagali ci nagrać tę epkę? Chciałam zrobić tak, żeby każdy utwór był z innym muzykiem. I żeby ta płyta właśnie była różnorodna. Żeby łączyła ją historia, a nie forma muzyczna. I to jest celowy zabieg. I pomyślałam sobie, myślałam, z kim chciałabym pracować. Kogo słuchałam, kto mi się podoba, z kim chciałabym się spotkać i z kim chciałabym coś stworzyć. I podobnie też, jeżeli chodzi o tekst, tylko że na początku powstały inne teksty. Była już baza na epkę, po czym pewnego dnia stwierdziłam, że no nie, muszę to zmienić. I poznałam Michała Walczaka, ponieważ zaprosili mnie do współpracy w Pożarze w Burdelu. I poprosiłam go o pomoc. Czy pomógłby mi jakoś tę historię skleić i przekazać i ubrać to w słowa przede wszystkim, bo ja nie posiadam takiej umiejętności. A do tego też poprosiłam swojego przyjaciela właśnie, Błażeja Petrowskiego, bo wiem, że się nosił z zamiarem napisania czegoś i chciałam go troszeczkę zmobilizować do tego i się udało. I tekst też napisał Luke, no a z Lukiem też bardzo chciałam pracować. Poza tym po PPA, po przeglądzie piosenki aktorskiej, kiedy to jest to dla mnie jakieś przełomowe wydarzenie. Byłam też na koncercie Luka, kiedy to on miał ten nieszczęśliwy wypadek, spadł, zapadnia się zapadła, on spadł i tam bardzo to przeżyłam jako jego fanka i stwierdziłam, że łączy nas przegląd piosenki aktorskiej, więc musimy coś razem zrobić. I zaproponowałam mu współpracę, jeździłam do niego, do Wrocławia, prosiłam, namawiałam i się udało. Jeszcze inny wrocławski akcent, czyli Michał Siwak. I Michał Siwak. Michała Siwaka znałam z zespołu Sinusoidal. Chociaż to, co tutaj on z muzyką sobie wymyślił, to jest troszeczkę różni się od muzyki Sinusoidalu, co jest super, bo Michał jest bardzo... rozwiniętą wyobraźnię, jest plastyczny, potrafi się dogadać i stworzyć coś nowego, czerpiąc z tej osoby, z którą stworzy. Więc nie był taki zasadniczy i nie przystawał przy swoim, tylko super mi się z nim pracowało. Powiedziałeś, że wybrałaś sobie osoby, z którymi chciałabyś pracować, ale jaka była reakcja tych osób, kiedy do nich poszłaś, powiedziała, chciałabym pracować z wami. To nie jest tak, że marzymy sobie o czymś, a tak, ta druga strona powie, oczywiście. Znaczy, okazało się, że tak jest. ale rzeczywiście, jeszcze ja miałam świadomość tego, że ciąży na mnie miano gwiazdy internetu. I przychodzi dziewczynka, gwiazda internetu, znaczy z boku tak to wyglądało, tak? Zaśpiewała Hera Coca HLSD, jej piosenka została viralem w internecie i przez pewien czas tak czułam, że inni mnie tak postrzegają. Ale no, stwierdziłam, że nie ma co się tym przejmować. Poszłam do nich i namawiałam. Nie wyśmiali mnie. Nie powiedzieli nie. Nie mówili nie od razu. Nie musiałam ich namawiać, bo przedstawiałam im po prostu swój pomysł i proponowałam. I się zgodzili, więc wydaje mi się, że to potwierdza chyba fakt, że wszystko jest możliwe. Ten internet też troszkę pomógł ci w tym, żeby ta płyta powstała. Tak. To dzięki temu tak naprawdę to powstało. Ja przez pewien czas byłam przerażona, nie ukrywam, że byłam bardzo przerażona tą szufladką, tym, co się dzieje, tym, że to się dzieje w internecie, a przecież miałam zadebiutować w teatrze, ewentualnie w filmie i stąd miałam być znana i to za to ludzie chciałam, żeby ludzie mnie jakoś docenili dokładnie. Ale potem w momencie, kiedy dzięki temu wydarzeniu zaczęłam spotykać ludzi naprawdę wartościowych, których bym nie poznała, gdyby nie to, to zaczęłam być nawet trochę wdzięczna za to, że co się wydarzyło. Oczywiście muszę się teraz też starać, znaczy, bo powiedziałam, że za ludzi, ale też za wydarzenia, za to, że właśnie powstała ta epka, tak? Dzięki ludziom, którzy się po prostu na zrzucili. To zrzucili. I to jest też niesamowite. Więc no... To powiedz tak teraz troszkę, bo mówimy o płycie, o tej twojej drugiej stronie działalności, o filmie, o teatrze. Jakie plany na przyszłość? Jestem teraz w trakcie pracy nad dyplomem w Akademii Teatralnej w Warszawie. Zapraszam serdecznie 24 października do Teatru Collegium Nobilium na Miodowej. Mam urodziny wtedy. O. No nie będzie mnie w Warszawie. No. Chętnie bym przyszedł, bo już nie byłem. Tam są bardzo przyjemne spektakle, trzeba przyznać. Tak. Mhm. Nie przerwałem ci. Ale zapraszam też, będziemy grać to w repertuarze, także myślę, że... No właśnie, i co będzie to 24 października? I to będzie spektakl pod tytułem Humanka w reżyserii Jacka Wapisa. Oprócz tego taką drugoplanową rolę gram w Och Teatrze u Krystyny Jandy. I też gramy to parę razy w miesiącu. Więc zapraszam bardzo serdecznie. I też, jeżeli chodzi o Pożar w burdelu, to będziemy razem współpracować. Przy następnym odcinku będę też w zespole, w ekipie, z czego się bardzo mocno cieszę. I co dalej? No, skończę szkołę i zobaczymy, co się wydarzy. A koncerty Karoliny Czarneckiej z córką będą? Będą, oczywiście. Jeszcze nie wiesz kiedy? Już myślę, że tak do końca tygodnia tak mi obiecują, że zostanie ustalona trasa koncertowa, także myślę, że te informacje też się gdzieś pojawią, ale będą to weekendy, na pewno weekendy listopada. O tak mogę powiedzieć. Bo w ciągu tygodnia pracujesz. Pracuję i się uczę. Się. Tak. Dziękuję bardzo. Karolina Czarnecka była gościem naszym w Trójce. Jeśli będziesz wybierała się z koncertami w Polskę, daj znać, to przekażemy słuchaczom również te informacje. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Nadal wodą wszędzie disco. Trudno być polską wątrobą. Leją mi złotują ściekami mącącą sodą. Jak trendowaty potok wiozę to co było modą. Mimo to płynę swym traktem i pozostaję sobą. Kijem nie zawrócisz mnie, ale we mnie znajdziesz kija. Co namiesza ci w głowie, ja wiem, że samotność dobija. Więc wpływów z ciebie cieka, jak fupalne dirra kija. Trendów folii o co dzień cię omamia i spowija. Jak bijący czas, jak cień, z prawdą o sobie się mijasz. Zanurz się w mój strumień, pora już na demakijaż. Demakijaż, dusz, zetrze skałę w dusz. Drugości znajdę swą siłę. Trzeba wybrać peron, pomyłka nas zapętla w monotonii, jak sera do czegoś ma. Każdy pociąg, bo każdy jest perłą. Mamy plan, ale ludzkie budzić jak na kancunela. Na dworcu gwar, połaganu remonty na komunikat, speakera zagłusza szare wiatr. Serce zna prawdę o nas, lecienko szept okryty jest stereotypów serca. Adresuj sam swe przeznaczenie, a i ku marzeniom wyślij się kopertą. Cofanie czasu nie jest dopięte życia ofertą. Każdy ma w sobie skarb, dar poszukiwania wart. Demakijaż, dusz, zetrze skałę w dusz. Drugości znajdę swą siłę, by ostrze zmysły wyleję.

Dla wszystkich, którzy tęsknią za wakacjami. W Makro jedna niska cena na ananasy z Kostaryki i kiść bananów z Panamy. Teraz tylko 4,31 za sztukę. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Polacy, nic się nie stało, tylko żeby nam się jeszcze więcej drzew zasadzić chciało. Kto sadzi drzewa, ten rośnie z dumy. Już 10 października obchodzić będziemy 12 święto drzewa pod hasłem Drzewo Wolności. Przyłącz się, uczcimy 25-lecie odzyskania swobód obywatelskich. Niech drzewa zasadzone w tym dniu noszą imiona Drzew Wolności. Zaprasza Klub Gaja. Szczegóły www.świętodrzewa.pl. Patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 25 lat wolności. Dofinansowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 października, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Większe siły policyjne, bo to impreza podwyższonego ryzyka. Wieczorem piłkarskie wielkie derby Śląska. Minutą ciszy Holendrzy uczczą pamięć ofiar malezyjskiego Boeinga zestrzelonego nad Ukrainą. Nie tylko w Polsce zdarzają się katastrofalne pomyłki. Ofiarami błędu urzędników w Portugalii padli nauczyciele. Policja przygotowana do wielkich derbów Śląska, ale sprawdza jeszcze tajemniczy pakunek, który ochroniarze znaleźli około południa na sektorze, którzy mieli zająć kibice Górnika Zabrze. Prawdopodobnie to materiał łatwopalny. Władze ruchu Chorzów wydały oświadczenie, w którym zapewniają, że mecz nie jest zagrożony. Spotkanie rozpocznie się o 20:30, a to oznacza wzmożone środki ostrożności i większe siły policyjne w okolicach stadionu miejskiego. Przede wszystkim będzie więcej policjantów na trasach dojazdowych do miejsca, gdzie będą prowadzone rozgrywki. Oczywiście w okolicach obiektu również policjanci będą dbali o bezpieczeństwo zarówno w okolicach stadionu, ale także na wszystkich trasach dojścia, dojazdu. Więcej będzie też policjantów ruchu drogowego, którzy będą dbać o to, by nie tworzyły się utrudnienia. Jak dodaje rzecznik śląskiej policji Andrzej Gąska, na stadion nie wolno wnosić przedmiotów niebezpiecznych, pirotechnicznych i napojów w szklanych butelkach. Kibice nie mogą też zabrać ze sobą flagi tak zwanej sektorówki. Flagi sektorowe w świetle obowiązujących przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych nie są dopuszczalne, ponieważ one uniemożliwiają identyfikację czy też kontrolę zachowania osób, które, mówiąc kolokwialnie, chowają się pod takimi elementami. Więc to nie było dopuszczone i nie jest. To nie jest tak, że policja się nie zgodziła. O tym mówią przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Policjanci nie będą jednak pilnować porządku na samym stadionie, to organizator rozgrywek musi zapewnić tam ochronę. Policja interweniuje tylko na wyraźną prośbę. 10 listopada Holandia będzie wspominać ofiary zestrzelonego nad wschodnią Ukrainą malezyjskiego Boeinga. Holendrzy minutą ciszy uczczą pamięć wszystkich pasażerów i członków załogi samolotu, który leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Na pokładzie Boeinga, który 17 lipca rozbił się w rejonie walk, było 298 osób, w tym aż 173 Holendrów. W ostatnich dniach holenderscy lekarze zidentyfikowali szczątki kolejnych 11 osób przywiezione do Holandii. Specjaliści twierdzą, że upłynie jeszcze sporo czasu, zanim uda się ustalić tożsamość wszystkich ofiar. Najpierw zostali zatrudnieni, a potem niespodziewanie zwolnieni. Z powodu błędu urzędników w Portugalii wybuchło zamieszanie wokół kontraktów dla nauczycieli. Na początku nowego roku szkolnego tysiące pedagogów otrzymały informację, że przyznano im godziny dydaktyczne. Wielu musiało przeprowadzić się do odległych części kraju, bo w przeciwnym razie straciliby pracę. W tym tygodniu Ministerstwo Edukacji ogłosiło jednak, że podczas konkursu doszło do błędu. Kilkaset osób zatrudniono pomyłkowo, a kontrakty pechowych nauczycieli mają zostać natychmiast anulowane. Część pedagogów przydzielono do nowych, odległych szkół, co oznaczało konieczność przeprowadzki i szukania nowego lokum w zaledwie 48 godzin. Matematyczka z 16-letnim stażem Maria João dopiero co przeniosła się do Lizbony. Właśnie się dowiedziałam, że muszę jednak jechać do Portimão kilkaset kilometrów stąd. Mam dwoje dzieci, nie wiem, co mam teraz zrobić. Maria i tak miała szczęście, bo wielu jej kolegów w ogóle nie otrzymało przydziału i grozi im bezrobocie. Wywołało to falę krytyki ze strony nauczycieli, związków zawodowych i opozycji. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Komiksowe serce Polski najmocniej bije dziś w Łodzi. Trwa tam 25. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Przyjechali twórcy literatury obrazkowej z całego świata, a także rodzimi autorzy i wydawcy. Jedną z tegorocznych premier jest album Powstanie za dzień, za dwa, narysowany przez Krzysztofa Gawronkiewicza do scenariusza Marzeny Sowy. Autorka fabuły, na co dzień mieszkająca nad Sekwaną, specjalnie przyjechała do Łodzi. Powstanie warszawskie jest tłem tak naprawdę, a historia jest o bohaterach, o ich emocjach, o ludziach normalnych, którzy znaleźli się właśnie w tej historii, nie mieli wyjścia, jakoś się do niej adaptowali i pokazujemy, jak po prostu żyli w tym okresie i dla nas to jest właśnie główny temat. Festiwal to także święto mniejszych wydawców, takich jak Łukasz Kowalczuk. Ja się zajmuję moimi komiksami od początku do końca, to znaczy piszę scenariusz, tworzę potem ilustracje, składam je do druku, pilnuję procesu druku, potem zajmuję się dystrybucją, promocją, także to jest w 100% zrób to sam. No i cóż, satysfakcja z tego jest ogromna. Międzynarodowy Festiwal Komiksów i Gier potrwa w Łodzi do jutra. Poza spotkaniami z autorami i warsztatami komiksowymi są także turnieje dla fanów gier. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Noc chłodna, nawet do minus jednego na Mazowszu i Podlasiu. 2-3 stopnie w centrum, do 6-7 na zachodzie i wybrzeżu. Padać może jedynie w górach. Jutro 12 stopni w Zakopanem, 14 w Suwałkach, 16 w Rzeszowie, Warszawie, Katowicach, Bydgoszczy i Koszalinie, do 18 we Wrocławiu. Raczej pogodnie, więcej chmur na południu kraju, na Podhalu może padać. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Komponuje, śpiewa i gra na fortepianie. Poetyckie teksty łączy z jazzem, ma wspaniały soulowy głos i zespół złożony ze znakomitych instrumentalistów. Właśnie przyszła mi do głowy Krzysztof Napiórkowski i jego koncert w Trójce. Będą też bardzo znani goście. Zapraszam jutro o 25. Marek Niedźwiecki. Kiedy będzie dobrze. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ceny ciach w sklepach euro. Nowość. Pralka LG 1200 obrotów. Slim 6 kg pojemności. Klasa A+++. Silnik certyfikowany aż na 22 lata. Za 1699 w sklepach euro i na euro.com.pl. Czego Mateusz Kusznierewicz nauczył się, prowadząc własny biznes? Czego? Chyba tego, że zawsze warto myśleć kilka ruchów naprzód. Taki przykład. Kupuję pracownikowi telefon w T-Mobile. Zyskuję nawet 2000 zł budżetu na kolejne telefony lub laptopy do biura. Dzięki temu za nowego Samsunga Galaxy S5 zapłacę tylko złotówkę. Takiego myślenia do przodu nauczył pana sport? Tak, głównie szachy. Wybierz taryfę Jump dla firm, kup telefon i zyskaj nawet 2000 zł na kolejne urządzenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Dziś o powstawaniu pierwszej płyty zespołu DAB opowiedzą muzycy Waldemar Deska, Andrzej Krzywy i Piotr Strojnowski oraz Marek Niedźwiecki. Zapraszam, Tomasz Żonda. Zobaczyłem całe życie jeszcze raz. zobaczyłem wizję prawą.